Свабода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 22 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падберэзскі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Юрыем Дракахлустам. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака вячоркі. Група Кальян у дайджэсце праграмы «Белы спіс». У сённяшнім плейлісте Рута, Тед Джонс, Морфе, Майкл Френкс, Тори Эймос, Чикаря Электрик Бэнд, Маккой Тайнер Трио і Майкл Дрэкер, Сергей Курик і Кевін Невел, Арт Тейтум і Бен Вебстер, П'ятий Кут, Гато Барбєрі, Джордж Бенсон, Леонард Коэн, гэтых і іншых виконавцев ви пачуєте тягом ближайших 2 годин наупростовага ефіру. Ну, а пачнем ми з адповідної пісні. Відомий, як і під назвою «От понеділка до понеділка», у дадзеным випадку яна називається «Дробна драбніца». Гэта выкананне сумеснага музычнага праекту «Рута» з Польшы, у якім удзельнічае Наста Некрасава з Беларусі і прадстаўнікі польскага панк-руху. Слухаем групу «Рута». Дробна драбнеца, дробна драбнеца, дробный дождь идзе. Эй, эй! Пой сарамася, где на галота мёд карелку б'е. Пой сарамася, где на галота мёд карелку б'е. Пылы горилку, пылы балы, пусей над водом пыль. А что на братя Боге смеяться, того Боге петь. А что на братя Боге смеяться, того Боге петь. Пьем мы горелку, пьем мы вишневку, будем пить вино. Эй, эй! А что нам прийде, будет смеяться, будем бить того. А что нам прийде, будет смеяться, будем бить того. Ой, идите пакать, ой, идите дукать, но смехается. Ой, сосюль, сосюль, бить. Новини с Беларусі свету. Рейтинг кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі 31,6%. Пра гэта сведчаць вынікі апытання, якое незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў правёў у верасні-кастрычніку 2012 году. У сакавіку рейтинг Лукашэнкі быў 34,5%. Іншыя вынікі апытання. 25% апытаных кажуць, што іхны матэрыяльны стан за апошнія 3 месяцы пагоршыўся. 64,1% лічаць, што беларуская эканоміка знаходзіцца ў крызісе. 27,7% пагадзіліся, што ў часе выбараў у палату прадстаўнікоў у верасні былі фальшаванні. 9,6% байкатавалі выбары, 24% не ўдзельнічалі ў іх з іншых прычынаў. Суд Центрального району Менска разглядае адміністратыўныя справы Владислава Лукянчука і Олега Давыдчыка. Іх вінавацяць у непарадкаванні міліцыі. Лукянчука і Давыдчыка будзе судзіць Таццяна Ткачова. 9 кастрычніка хлопцаў затрымалі на Кастрычніцкай плошчы, калі яны дапамагалі ладзіць перформанс «Персанальны манумент», які адбываўся ў межах міжнароднага арт-праекта «Going Public» пра цяжкасці публічнага выказвання. Удзельнікі перформансу насілі па горадзе жоўты паралельпіпед і 3 ружовыя кубы, усталёўвалі на плошчах і фатаграфавалі. 26 кастрычніка будуць судзіць мастака Міхаіла Гуліна, які ладзіў той перформанс. Сёння ў Кутаісі адбываецца першае пасяджэнне новага парламенту Грузіі. Дэпутаты абяруць старшыню, а таксама сфармуюць фракцыі парламенцкія камітэты. Першаму пасяджэнню парламенту папярэднічала бурная дыскусія аб мэтазгоднасці пераносу заканадаўчага органа з Тбілісі ў Кутаісі. Адпаведная папраўка была занесеная ў канстытуцыю яшчэ за некалькі месяцаў да парламенцкіх выбараў 1 кастрычніка. Тым часам стары будынак парламенту ў Тбілісі ўжо прададзены інвестару. Першае пасяджэнне новага парламенту Грузіі пачалося са скандалу. Парламенцкая большасць кааліцыі «Грузінская мара» не паднялася з месцаў, калі ў зале з'явіўся Міхаіл Саакашвілі і не сустрэла яго аплодысментамі. Міністэрства юстыцыі Ірану забараніла прэзідэнту краіны Махмуду Ахмадзінежаду наведаць тэгеранскую турму Эвін, бо гэта не мэтазгодна. У пачатку месяца пасля арышту аднаго з сваіх найбліжэйшых памочнікаў Ахмадзінежад выказаў жаданне пабываць у турме. Але прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі не пажадалі, каб гэта здарылася. У нядзелю прэс-сакратар міністэрства заявіў, што ў краіне для прэзідэнта існуюць значна больш сур'ёзныя справы, напрыклад, стан эканомікі і цэны, якія растуць. Ад візіту ў турму можа скласціся няправільнае ўражанне аб прыярытэтах кіраўнікоў краіны. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі, і ў нашым эфіры Тэд Джонс з кампазіцыяй «But not for me». Thank you. эфиры «Свободы джаз» был Тед Джонс с композицией «But Not For Me». Ну, а зараз на черзе менская группа «Морфе» с композицией, якая называется «The Sun». Я не веду, як у Беларуси, але у празе сёння солнце сапраўды не стае. Thank you. джаз. Ну, а зараз я пропоную послухать цудовного вокалиста, якого зовут Майкл Франкс.

Шановны сябры, я яшчэ раз нагадваю, што дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, канешне ж, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз на Фейсбуку. Вось на гэта я звяртаю асаблівую ўвагу. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў ды званкоў. Вяртаючыся да музыкі, зараз у выкананні Діка Хаймана прагучыць найбольш відаць вядомая мелодыя, напісаная Скотам Джоплінам, «Entertainer». Thank you. як мне падалося, Дік Хайман занадта акадэмічна выканаў такую славутую і па сутнасці вясёлую ж мелодыю Скотта Джопліна. На сайце свабода.орг пытанне свабоды Александр Меленкевіч заявіў, што гатовы стаць адзіным кандыдатам у прэзідэнты ад апазіцыі на выбарах у 2015 годзе. Які будзе ваш выбар? Пытаецца наш сайт. 5 варыянтаў адказаў. Прагаласую за яго, толькі Меленкевіч. Прагаласую за яго, калі ён стане адзіным. Не прагаласую за яго ні пры якіх абставінах. Яшчэ не вырашыў. І 5 варыянт адказу – толькі байкот. Толькі байкот. Байкатаваць мы не будзем, таму што ў нас на чарзе Торы Эймас у песні «Little Amsterdam». Little Amsterdam in a southern town, harmony, get it on the playground. Mama, keep your head down. Mama, it was my bullet. Don't take me back to the train, back to the range. I'm just coming out of the sand in my brain. Don't take me back to the range, back to the range. 'Cause getting to know these days, which side you really want? Mama got a shine. She loved a brown man. Then she built a bridge in the sheriff's van. She'd do anything to save her man. You see her olives, they are cool. And her best friend is her sundress. But mama, it wasn't my bullet. No, don't take me back to the rain, back to the rain. I'm just coming out of the cell in my brain. Don't take me back to the rain, back to the rain. 'Cause sunset, and I won't say that he shouldn't have paid. But mama, it wasn't my bullet. Свобода, джаз. На чарзе у нас агляд сусветнага друку. З намі ў студыі Юрый Дракахруст. Вітаю, Юрый. Я ведаю, што вы падрыхтавалі нейкую сенсацыю, пакуль я вось тут на ўпростовым эфіры адказваў за свабоду джаз. Дык што ж там здарылася ў свеце? Пра гэтую сенсацыю паведаміла брытанская Sunday Times. А менавіта, што ізраільскія афіцыйныя асобы асцерагаюцца нападу на былога кіраўніка Масад, разведкі Ізраіля, з боку Ірану ці яго лібанскай крэатуры, руху Хезбала ў Беларусі. Ось як. Да. Я нагадаю, што на мінулым тыдні на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка паведаміў, што ў беларускім шпіталі зрабілі аперацыю па перасадцы пячонкі высокому представнику, былому представнику израильской разведки. Як стало вядома, размова ідзе про мэра Дагана. И он в свой час кіраваў этой знакамітай спецслужбай. Ну, якія там мэты у Александра Григоровича былі, ці то паказаць, якая ў Беларусі класная медыцына, ці то паказаць, што ён як бы і заходнікам можа пайсці на сустрач. Ну, тут можна доўга размаўляць, але справа ў тым, што ў ізраілецян, гледзячы па ўсім, што называецца, валасы на галаве зашевеліліся. Хаця афіцыйна нават прадстаўнікі Ізраіля падзякавалі Александру Лукашэнку за, так бы мовіць, гуманітарную дапамогу, але, ну, ізраілецяне і звычайныя ізраілецяне часам робяцца мішэнямі для атак тэрарыстаў. Ну, а тут, ну, так, як бы галоўны ізраільскі змагар з тэрарыстамі. І вось ён у Беларусі. І вось это на Sunday Times спасылаецца на неназванага ізраільскага прадстаўніка, які кажа, і Іран, і Хезбала добра ведаюць, дзе зараз знаходзіцца Даган, і мы лічым, што іх агенты ўжо на шляху ў Менск. Вось як. Ну, а з іншага боку, як вот і названая гэтая публікацыя ў Sunday Times, Масад урываецца ў Менск, каб абараніць свайго экс-шэфа. То есть афіцыйна прыбываюць афіцэры Масад у Беларусь, каб абараніць свайго былога боса. Ну, і магчыма неафіцыйна прыбываюць, так бы мовіць, кілеры из Хезбалы, и не выключено, что Минску может Беларусь станет ареной, да, ну, знаете, детективов а-ля Ля Каре. Вось, так што, ну, магчыма, тут, дарэчы, цяжка, што меў на ўвазе Александр Лукашэнка, мне вось давялося гэтымі днямі размаўляць з ізраільскімі экспертамі. Ну, мы як бы прыйшлі да высновы, што ці ён проста, ну, вот, не адчувае таго, што ізраілецяне адчуваюць, што называецца гіпофізам. Ну, так. Таму што, ну, быў теракт, ну, это все ж таки некая локальная з'ява, а там это террористичная погроза на кожным кроку. Ну, вы, Дмитрий, я думаю, ведаете, скажем, в израильском посольстве, вы прыдете там, пачак сигарет покинете, адыдете, до вас адразу ахова, что это, кто это, кто это покинул. Ага. Не кажучи уже там про сумку, ці что, это мгненная и автоматичная реакция там. Вот. Ну, в Беларуси не такая. Ці, может быть, Александр Лукашенко як бы все это ведал, ну, его ж есть, в принципе, спецслужбы, якія могли что-то потлумачить, и это такое, ну, ведаете, молодечество, вот, а мы обороним, а мы вот гарантуем его, так сказать, нас никто это самое, у нас тут все под контролем. Ну, на конт под контролем это завсёды складаная речь. Экономика вот так само нібыта была под контролем. Вот. Так что поэтому израильтяне все ж таки послали бойцов Масад. Юрий, меня цікавить, может вы ведаете, у таких выпадках, коли представники спецслужб приезжают в іншую країну, видать же, повинно быть обовязковое узгоднение с отповедным ведомством у той країни, у якую они приезжают. Ну, безумовно, коли они приезжают официально, то безумовно, и это узгадняются, я думаю, вельми деликатно узгадняются пытания, скажем, уживания и ношения зброи. Это самый таки деликатный момент. Ну, а кто в Беларуси, скажем, коллегами может выступать? Военная выведка, КДБ? Я думаю, КДБ. Я думаю, КДБ. Пока что никаких комментариев с этого не было. Ну, и, знаете, и их чекать не варто, потому что спецслужбы, так сказать, такими речами не поведомляют, причем в любой краине не поведомляют, потому что ведают, что есть шмат уважливых и зацікавленных вачей, якія такого кшталту, да, такого кшталту, тем более, что, ну, тут все разумеют, что не дай бог, что у Беларуси такого кшталту здарыцца, ну, в этом сенсе бледный выгляд будут иметь все. Я так разумею, Юрий, что эта вось информация с большей часткой подробязностью з'явится на сайте. Так, безумоўна, безумоўна. Дзякуй. Ранішнюю прэсу аглядаў Юрый Дракахруст. Мы вяртаемся да музыкі. Леон Гурвіч проект, гэта проект, міжнародны проект у Нямецчыне былога выпускніка, чаму былога? Выпускніка Менскай акадэміі музыкі па класе фартэпіана. Леон Гурвіч проект у кампазіцыі «Фестале». Thank you. Гэта быў Леон Горвіч проект. Ну а на заканчэнне першай гадзіны сённяшняга эфіру «Свабоды джаз» у нас застаўся Чык-Каря Электрык Бэнд з п'есай «Фламінга».